Γενναίος. Τον Κουλούρη, εδώ μας διορθώνει. Τον Κουλούρη. Όχι, θέλουμε από τη δεξιά παράταξη. Τι είναι από την αριστερή, ο Κουλούρη. Πώς το ξέχασα. Ήταν σοσιαλιστής τόσα χρόνια, πας καλά. Παλιά. Δεσμεύομαι στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, θα κατεβάσουμε πρόταση αξιοποίησης στελεχών. Με κορυφαίο βέβαια. Το Γιάννο. Το Βασιλιά. Το Βασιλιά, ναι. Το Βασιλιά έχει υποθεί και από άλλους. Εδώ δεν διεκδικούμε τα πρωτεία. Και τώρα που σιγά σιγά έρχεται. Λίγο το είδαμε. Έκλαψε κιόλα. Τσουποτό για να πω. Για να πω, έκλεψε. Γλώσσα κι αυτή. Όχι, νόμιζα θα έλεγε άλλο με έκλα. Όχι, και τα δύο έκανε. Ναι. Και έκλαψε και όταν τα άλλα. Όταν έκλαψε ο Νίτσε. Ω, ναι. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν στελέχη που έχουν εμπειρία και μπορούν να δώσουν πάρα πολλά. Εμένα όμως μου άρεσε περισσότερο. Και γιατί να έχουμε brain drain, δεν καταλαβαίνω. Ο Βασιλιά είναι ένα δείγμα brain drain. Μαζέψτε του μέσα. Ναι, έχεις δίκιο. Ο Βασιλιάς είναι μέσα, εδώ δηλαδή. Ήρθε. Νομίζω ζει εδώ. Ζει εδώ και πρέπει να αξιοποιηθεί. Να. Όχι άξιζε. Αποκρατικοποίηση, μην μπερδευτούμε. Άξιζε. Αξιοποίηση μόνο. Ναι, σωστό. Άξιζε όλο αυτό για μια δήλωση του Πολύδωρα που μπήκε μέσα στο Μαξίμου. Την έχουμε μεταδώσει χθες και στις 12 και στη 1 να την ακούσουμε άλλη μια φορά. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει δύο πολύ ωραία στοιχεία που αναφέρει ο Βύρον Πολύδωρας. Εξετίμησα την πρόταση του Πρωθυπουργού, γιατί είδα εκεί εξαιρετικές ποιότητες. Πρώτον, ότι θέλει μια ελεύθερη γνώμη, μου το είπε. Δεν θέλει να υποκείμεθα στη διαπλοκή, μου το είπε. Αυτούς που πάει ο Τσίπρας να αναχαιτήσει κάνουν power game. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο του Διευθυντηρίου των Βρυξελών? Η μοροφιλοδοξία των Ελλήνων πολιτικών. Να γίνουν πρωθυπουργοί ένας μετά τον άλλον. Πλην Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας βγήκε προκειμένου να κοντράρει. Αποδέχομαι την άποψη ότι είναι όρθιος και μαχόμενος ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη, δηλαδή είσαι ο Πολύδωρος που έχεις αυτή την εμπειρία που έχεις, έτσι, την τρελή εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Και έχεις απέναντί σου τον Τσίπρα που ξέρουμε όλοι όταν λέει Α, τι εννοεί. Όταν λέει Μέρα, τι εννοεί. Όταν λέει Καρέγκλα, τι εννοεί. Λοιπόν, και του λέει θα θέλω να κάνω μάχη με τη διαπλοκή. Και το δέχεται έτσι και το πιστεύει και το βγάζει προς τα έξω και εξετίμησε τις εξαιρετικές ποιότητες. Ο Πολύδωρας. Και δεν τον ενδιαφέρει. Πολύδωρας. Ναι, ναι. Και δε, με τον Τσίπρα όμως. Με τον Τσίπρα. Και για τον Τσίπρα. Εντάξει, όλο μαζί εύκολο. Το σκηνικό. Δεν είναι, δεν είναι. Εκείνο το διάλογο δεν έπρεπε να δημοσιευθεί αυτός ο διάλογος. Δηλαδή παλεύουμε εμείς στα σατυρικά χαρακόμματα. Μέρα νύχτα. Και έχει τον Τσίπρα, συναντάται με Πολύδωρα και Βούτσι και το κρατάνε κρυφό. Τόσο ένα ξέρεις, βίντεο. Viral θα γίνει. Γιατί να μην μπει και ο Τσολιά στο πλάι. Πιθανότητα... Δεν χωράει και ο Τσολιά στη συνάντηση αυτή. Και μόνοι του εδώ στέκουν. Και η μόνη πιθανότητα να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις είναι αυτά. Δεν έχει κανένα άλλο πια περιθώριο ο Τσίπρας να ανατάξει. Καλά. Μόνο αν κάνει τέτοια. Υπάρχει ο Κυριάκος που βοηθάει στο να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις. Ναι, αλλά υπάρχει και ο Τσίπρας που βοηθάει τον Κυριάκο. Είναι και αυτό. Είναι ένα θέμα. Τέτοια βάντα στον Κούλι δεν την έχει κάνει άλλο πρωθυπουργό. Πού να το περίμενε ο Κούλης, στα καλά καθούμενα, ότι θα έχει ένα Τσίπρα να τον απαντάρει. Πήρε τη Νέα Δημοκρατία όντως από το πουθενά και ξαφνικά έχει εδώ έναν που του στρώνει τα κόκκινα χαλιά. Το ένα μετά το άλλο. Γερά χαλιά με ωραίο πέλο, στιβαρά κάτω. Βέβαια παραμένουν οι πουθενάδες μέσα, δεν αλλάζει κάτι αυτό στη Νέα Δημοκρατία, μην τρελαινόμαστε. Όχι, εννοείται. Αλλά τι έλεγα, βοηθάει και ο Λέξης. Είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό λέμε. Ναι. Επειδή είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Τι Νέα Δημοκρατία φέρνει ο Τσίπρας. Έχουμε διαφημίσεις, το τελευταίο πακετάκι και εδώ είμαστε. Αυτό είναι ένα παλιό πολύ ωραίο τραγούδι, με αυτό θα σας αφήσουμε για αυτή την ώρα. Δεν έχουμε πει για τη Βενεζουέλα και τα ψώνια που έφερε από το σούπερ μάρκετ. Τα αγροτικά τα προϊόντα, αύριο. Όμως αύριο γιατί... Λέω και εγώ πάω μακριά μέχρι να ψωνίσω μακριά το σούπερ μάρκετ. Αυτοί τραβήχτηκαν. Ναι, και αντί να πηγαίνουμε Βενεζουέλα, που πήγε ο Νίκος, πάμε την εκδρομή του Γκαϊφίλια. Σε τούτη την αξέχαστη εκδρομή. Τα σύνεργα σκουριάσαν στο κοιλιό μου. Βαρέθηκα να είμαι στη γραμμή. Στη γραμμή σαν στρατιώτες που πηγαίνουν στον άλλο κόσμο που γυρνούν και δεν πεθαίνουν. Στη γραμμή σαν στρατιώτες που πηγαίνουν στον άλλο κόσμο που γυρνούν και δεν πεθαίνουν. Γυναίκες μαύρες κι είναι τρομαγμένες. Τσιγγέλει ο κόσμος δίχως ουρανό. Στραγγίζει το κορμί μου στους παξέδες. Με γδέρνουν σαν μοσχάρι και πονώ. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε. Είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε. Είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε. Αράζουν οι χωριάτες στα βαγόνια και τρώνε το κασέρι με ψωμί. Στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια, χάρτινα χρόνια, χάρτινη ζωή. Δεν είμαι εγώ αυτός που την είχατε. Λάθος η πόρτα και ο αριθμός, μη με ρωτάτε. Δεν είμαι εγώ αυτός που την είχατε. Λάθος η πόρτα και ο αριθμός, μη με ρωτάτε. Μικρός αέρας μέσα στη ζωή μου, παραμονεύει ο θάνατος κρυφά. Μη μου χαλάς αυτή την εκδρομή μου, μη με γυρίζεις πίσω στα στενά. Αυτά που θέλω να σου πω δεν τα θυμάσαι. Κλείνεις τα μάτια μα το ξέρω δεν κοιμάσαι. Αυτά που θέλω να σου πω δεν τα θυμάσαι. Κλείνεις τα μάτια μα το ξέρω δεν κοιμάσαι. Μόνο δεν θα, πρέπει να δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, είναι λάθος και δεν το συζητάμε. Όχι μόνο δεν θα, πρέπει να δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, είναι λάθος και δεν το συζητάμε. Καταλάβατε, άμα η κυβερνητική εκπρόσωπος λέει ότι δεν θα γίνει κάτι, να είστε έτοιμοι για να γίνει. Η Όλγα Γεροβασίλη το διέψευσε. Να θυμίσουμε ότι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι στο παρελθόν έχουν διαψεύσει όλα τα δεινά που βρήκαν αυτόν τον τόπο. Ποτέ δεν είχαν πει θα γίνει αυτό. Και έγινε. Οπότε, όταν ακούτε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κάθε κόμματος, κάθε κυβέρνησης να μας διαβεβαιώνει για κάτι που δεν θα γίνει, έχει ήδη γίνει. Άρα, συζητιέται. Το λένε οι ξένοι, βέβαια, δεν περιμένουμε εδώ τους δικούς μας, ότι συζητάνε ένα τέταρτο μνημόνιο, κάπως ένα πρόγραμμα. Για να έρθει να δώσει λύσεις σε αυτά που δημιούργησαν τα αρνητικά τα τρία προηγούμενα προγράμματα, συν κάτι μεσοπρόθεσμα. Καλά πηγαίνουμε σαν τόπος, γιατί είχε περάσει ένας χρόνος που δεν ακουγόταν η λέξη μνημόνιο ή δεν φαινόταν στον ορίζοντα. Σιγά σιγά αρχίζει να προετοιμάζεται και η κοινή γνώμη για να δεχθεί το τέταρτο. Πολύτεκνη γινόμαστε. Καλό είναι αυτό. Θα πάρουμε και επίδομα. Κάποιος παγκόσμιος οργανισμός θα δει ποια χώρα έχει 4, 5, 6, 7, 8 μνημόνια. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη. Στα ένα μένουν, στο ένα, στα δύο το πολύ. Εμείς εδώ το πάμε για τέταρτο. Πολύ τεκνικά κανονικά, οπότε θα απολαύουμε τα προνόμια που έχει κάποιος που γενικώς έχει πολυτεκνίες. Ακόμη και τέτοιου τύπου. Ο ανασχηματισμός είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ σε αυτόν τον τόπο, εκτός από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ποια θα είναι η νέα κυβέρνηση, τι σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, να μείνουμε σε αυτό. Ποια πρόσωπα καινούργια θα εμπλουτίσουν την άριστη αυτή κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς είναι μια κυβέρνηση που τα πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζουμε δεν χρειάζεται αλλαγές, αλλά αφού θέλει ο Πρωθυπουργός που ξέρει το κυβερνητικό σχήμα, τις δυσλειτουργίες του, προφανώς θα λανσάρει και νέα πρόσωπα. Άρα η συζήτηση γίνεται για την κυβέρνηση. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνησή μας θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως η κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο της. Χριστός. Που τήρησε τον λόγο της. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Και εκπροσώπησε τίμια, αταλάντευτα, χωρίς πισωγυρίσματα, όλους και όλες ξεχωριστά, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως η κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο της. πολύ ευχάριστο αυτό. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το μεγάλο βραβείο που θα πάρει καθένας και καθεμιά από μας. 1, 2, 3. Το μεγάλο βραβείο που θα πάρει ο καθένας και καθεμιά από αυτούς. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, αν για κάτι θα μείνει στην ιστορία, όπως πιστεύει ο αρχηγός της, ο πρωθυπουργός, είναι αυτό ακριβώς, ότι τήρησε το λόγο της. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς, μα κανείς, 10 εκατομμύρια ομόφωνα όλοι πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση πραγματικά, αν για κάτι θα μείνει στην ιστορία, εκτός από την επιλογή Πολύδωρα και Πάκη, αλλά τον Πάκη τον έχουμε ξεχάσει, είναι ότι έχει τηρήσει το λόγο της. Ήταν η απόλυτα συνεπής κυβέρνηση. Ό,τι είπε και στις εκλογές του Ιανουαρίου και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, το τήρησε κατά γράμμα όμως, δεν άφησε τίποτα που να μην το αφήσει ανεφάρμοστο. Όμως μια που έχουμε ανασχηματισμό και πάει να τονωθεί το ήδη επιτυχημένο κυβερνητικό σχήμα, έχουμε προτάσεις υποψηφιότητες για το νέο σχήμα. Θέλω αντιπροεδρία κυβερνήσεως, ανάπτυξης και καμιά δεκαριά υπουργεία. Γιατί και εμείς είμαστε κόμμα, πρέπει να κάνουμε ρουσβέτια. Είδατε εσείς πουθενά τάγκ? Με συγχωρείτε δηλαδή. Ο Τσίπρας καταρχάς μου πρότεινε 5 υπουργεία και είπα το απέρριψα. Μπορούσα τώρα να είμαι στη θέση του καμένου, να έχω 5 υπουργεία. Βεβαίως είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος θέλει να μπει στην κυβέρνηση για να κάνει ρουσφέτια, όπως είπε, και εδώ μας αποκάλυψε ότι το έχει προτείνει ο Τσίπρας, δεν ξέρω σε ποια φάση, χιουμορίστας ο Τσίπρας, έτσι κι αλλιώς το έχει αποδείξει πολλές φορές, το έχει προτείνει και 5 υπουργεία και θα μπορούσε να είναι στη θέση του καμένου ο Βασίλης Λεβέντης. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί θέλουμε και τον καμένο στην ίδια κυβέρνηση και θέλουμε τον καμένο για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί ο Πάνος Καμένος βλέπει ανάσταση και εκτόξευση εκεί που δεν τη βλέπουν οι υπόλοιποι. Μέχρι τον Πάσχα το καθολικό και πάντως πολύ σύντομα θα υπάρχει τελική λύση και θα δείτε ότι αυτή η λύση θα είναι η αρχή της εκτόξευσης της χώρας με νέα δεδομένα. Η αρχή της εκτόξευσης της χώρας. Ο στόχος τον οποίον έχω από καιρό επισημάνει μέχρι το Ορθόδοξο Πάσχα να έχουμε το τέλος της αξιολόγησης και μαζί με την Ανάσταση της Ορθοδοξίας να έρθει και η Ανάσταση της Οικονομίας, νομίζω ότι είναι εφικτός. Εδώ είναι ο Τσίπρας και πριν ήταν ο Καμένος, ο Πάνος, που θέλει ο Βασίλης Λεβέντης να γίνει καμένος στη θέση του Καμένου. Θέλει να φορέσει και αυτό στολές, να αρχίσει να κάνει εμφανίσεις εν είδη αποκριάς κτλ. Μόλις ακούσαμε και συνειδητοποιήσαμε, νομίζω και εσείς, τη διαφορά μεταξύ Καμένου και Τσίπρα. Ο ένας προσδιόριζε την εκτόξευση και την ανάπτυξη στο καθολικό Πάσχα, ο άλλος προσδιόριζε την εκτόξευση και την ανάσταση στο Ορθόδοξο Πάσχα. Ο Τσίπρας στο Ορθόδοξο, ο Πάνος Καμένος στο Καθολικό. Είναι και μία διαφορά, γιατί πολλοί ψάχνουν να βρουν πια διαφορές μεταξύ Καμένου και Τσίπρα, επειδή ο ένας αναφέρεται στο Γοργοπόταμο, ο άλλος γράφει με το δεξί χέρι και μόνο με το δεξί, έχει κόψει το αριστερό ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε να μια διαφορά, την ψάχναμε και εμείς πολύ καιρό, τη βρήκαμε τελικά τυχαία, γιατί το βάλαμε το ηχητικό για να πούμε ότι το προηγούμενο Πάσχα προσδιόριζαν και προέβλεπαν και οι δύο μια ανάπτυξη που δεν ήρθε. Και από ό,τι λένε οι ειδικοί και γνωρίζουν, δεν θα έρθει κανένα Πάσχα τέτοιου τύπου ανάπτυξη. Είτε είναι Ορθόδοξο το Πάσχα, είτε είναι Καθολικό το Πάσχα. Παρ' όλα αυτά όμως, την εκτόξευση την είδανε διαφορετικά, μια λεπτή απόχρωση, διαφορά πολύ χρήσιμη, γιατί είναι ωραίο να υπάρχει συμμαχία δύο διαφορετικών για το καλό του τόπου. Δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι και οι δύο, θα είχαν πάει στο ίδιο κόμμα. Αφού εντοπίσαμε λοιπόν και αυτήν την διαφορά, μπορούμε να πάμε στη Βενεζουέλα να ψωνίσουμε. Είναι πολύ της μόδας. Πήγε και ο Νίκος Παπάς, όχι τώρα, το 2013, να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούσε στις γειτονιάς, ποιος ξέρει γιατί, και πήγε στο σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας για να φέρει του Καράκας. Του Καράκας για να φέρει τρόφιμα. Έτσι δικαιολόγησε μια επίσκεψη με έναν δικηγόρο που στην πιάτσα έχει τη φήμη ο κύριος offshore, αν είναι δυνατόν, Σιριζέος, στέλεχος αυτής της κυβέρνησης, να συναγελάζεται και να είναι μαζί με τον κύριο offshore. Προφανώς είχαν πάει για ψώνια στο ίδιο σούπερ μάρκετ όταν εσείς βρίσκεστε, που είστε καθαροί και τίμοι, σε εσάς τους ακροατές λέω. Ποιος ξέρετε δίπλα σας ποιος άλλος είναι. Και αυτό θα ενοχοποιήσουμε. Έχουμε φτάσει, έχουμε χάσει κάθε έλεγχο σε αυτά τα θέματα. Ακόμη ποινικοποιείται και το σούπερ μάρκετ, αυτή η απλή καταναλωτική καθημερινή πολύ ευχάριστη για πάρα πολλούς, πολύ δυσάρεστη για τους περισσότερους, συνήθεια. Και δεν πήγε και σε κανένα σούπερ μάρκετ σούπερ, πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας που ξέρετε τι βρίσκεις ή τι δεν βρίσκεις εκεί. Τι ξέρετε, μας λέγανε να γίνουμε Αργεντινοί. Ο κύριος Τσίπρας τη λέξη Αργεντινή σπίτι του την έχει απαγορεύσει, δεν τη λέει πια. Μετά μας είπε να γίνουμε Βενεζουέλα. Τι ξέρετε τι έβλεπα χθες στο BBC. Έβλεπα που σκοτώνονταν στη Βενεζουέλα για ένα κολόχαρτο. Για ένα κολόχαρτο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο, κοινωνικό μοντέλο απέτυχε και πρέπει να πάμε στο κοινωνικό μοντέλο της Βενεζουέλας, το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο. Νάτι, κομμουνίστρια, αμέσως εμφανίστηκε, μην μπούμε κάτι, μην μπει ο Άδωνης ο αντιπρόεδρος κάτι, αμέσως να βγει τώρα να τον υπερκεράσει και να πει τα δικά της. Φτώχεια, ανέχεια, να μην μπορείς να ψωνίσεις από τα πολύ ωραία σούπερ μάρκετ της Ελλάδας και να αναγκάζεις να πας στα σούπερ μάρκετ του Καράκας, της Βενεζουέλας γενικότερα, για να βρεις αυτά που ο Άδωνης δεν έβρισκε στο μυαλό του ή τα είχε τόσο πολύ ανάγκη για πολύ ειδικούς λόγους, δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ο Νίκος Παπάς, θυμηθήκαμε προχτές πριν δύο εβδομάδες που είχε δώσει μια συνέντευξη στη Σία Κοσιόνη που τα βλέπε όλα πάρα πολύ ωραία και ότι είχε σταθεί και στο ύψος των περιστάσεων η κυβέρνηση γενικότερα με το θέμα των αδειών. Εάν το ΣΤΕ κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο σας, κύριε Παπά, εσείς έχετε θέση στο Υπουργείο Επικρατείας. Τι εννοείται? Θα παραιτηθείτε, θα είναι μια προσωπική σας είτε θα λοιπόν, να πείτε στον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε να δείτε. Τα θαλάσσια θα φεύγω, απλό είναι. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μπράβο! Και δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Και νομίζω ότι είμαστε δικαιωμένοι και στη συνείδηση του ελληνικού λαού και θα δικαιωθούμε και στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Μπράβο! Όλα, όλα καλά. Πετυχεσχές, όπως λέμε, όλες έγιναν κανονικά όπως τις έχει πει και κυρίως αυτό ότι έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και είναι δικαιωμένοι στη συνείδηση του κόσμου. Η οποία συνείδηση του κόσμου δεν μπορεί να την βρει ο Νίκος Παπάς να τη ρωτήσει, γιατί έχει πέσει κατά από τα γέλια η συνείδηση του κόσμου με όλα αυτά που βλέπει να γίνονται με αφορμή το θέμα των αδειών. Γιατί παρόμοια έγιναν και πέρυσι σε πιο κρίσιμα θέματα, παρόμοια γίνονται σε όλα τα κρίσιμα θέματα. Αν κάποιος έχει το κουράγιο να τα παρακολουθήσει όλα αυτά, η Όλγα Γεροβασίλη βγήκε το βράδυ της απόφασης του ΣΤΕ, έκανε εκείνη τη δήλωση που μίλησε για τα 15.000 παιδάκια που θα μείνουν τώρα χωρίς παιδικούς σταθμούς επειδή καναλάρχες θα έχουν τα κανάλια τους και δεν θα δώσουν τα λεφτά, που μίλησε για τους νοσοκομιακούς που δεν θα προσληφθούν. Γενικώς ήταν μια παρουσία που έκανε αίσθηση, θα μείνει στην ιστορία μαζί με όλο το κωμικό της υπόθεσης. Μένει και αυτή η δήλωση, τη ρώτησαν χθες που την είχαν στον Sky ατέριαστη και αυτή απάντησε. Εγώ καλώς εξέφρασα την άποψή μου και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλώς εξέφρασε την άποψή της. Υπερβάλλατε, θεωρείτε, στην πρώτη τοποθέτησή σας μετά την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας? Σας έχω δώσει ήδη την απάντησή μου. Ότι το δικαίωμά μου να εκτός κρίνω. Από το δικαίωμα, προφανώς. Και σε αυτή τη χώρα. Και το ύφος ήταν λίγο υπερβολικό, γιατί μίλησαν πολύ για το ύφος. Κοιτάξτε τώρα, αυτό το είναι ξέρετε, ανόητο. Γράφτηκε παντού. Αυτό είναι ανόητο. Τουλάχιστον ανόητο. Εγώ σας λέω, μπορεί να είχα πειρατό. Του παραγγείλει πειρατό. Πονάει το κεφαλάκι μωρό. Όχι μόνο δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, είναι λάθος και το συζητάμε. Του παραγγείλει πειρατό. Εγώ σας λέω, μπορεί να είχα πειρατό. Άμα είχε πειρατό, εξηγούνται όλα. Γιατί μόνο με πειρατό λέγονται αυτά που λέγονται σε καθημερινή βάση από την Όλγα Γεροβασίλη. Για να πάει να το δει. Δεν είναι ένας πειρατός που τον είχε ένα βράδυ. Από ό,τι φαίνεται, όποτε μιλάει, σαν να έχει πειρατό. Ακούγεται σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Το μυαλό μας είναι σε αυτά τα 15.000 παιδάκια τα οποία δεν θα βρούνε παιδικό σταθμό και ποιος ξέρει που το ανάλγητο ΣΤΕ θα τα οδηγήσει σε τι ατραπούς, άσχημους και φοβερούς. Ειδικά η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται και από τις συνέπειες που προκαλεί. Η επιστροφή της ήδη κατευληθήσης πρώτης δόσης στέλνει 15.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Αυτά τα παιδάκια μένουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Δεν θα έχουν σχολείο, δεν θα έχουν παιχνίδια, παρέες, δεν θα έχουν φύλαξη. Θα περιφέρονται μόνα στις αλάνες και στους δρόμους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας σπρώχνει τα παιδιά μας στην αλητεία και στα ναρκωτικά. Έσχος. ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στο ΣΤΕ. Όχι στα ναρκωτικά. Επισημάναμε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, από εκείνη αυτή η διαφήμιση μόλις ακούσαμε, γιατί αυτά τα παιδιά ήθελε να τα σώσει, είχε προγραμματίσει η υπεύθυνη κυβέρνηση να τα σώσει από τα ναρκωτικά και την αλητεία, αλλά ήρθε η απόφαση του ΣΤΕ, δεν καταφέρνει αυτή η κυβέρνηση να τα σώσει, γιατί κάθε σοβαρή κυβέρνηση για τέτοια θέματα εξαρτάται από το τι θα πει κάποιος άλλος. Μπορεί να έχει ίδια την καλύτερη πρόθεση, οπότε αυτά τα παιδιά οδηγούνται στην καταστροφή. Αφήνουμε αυτά τα παιδιά. Τι να κάνουμε. Άτυχα ήτανε, δεν ήταν τυχερά. Και πάμε στα υπόλοιπα που τα λέει η εμπείρετη πάντα, Όλγα Γεροβασίλη. Τα έσοδα πάνε καλά, οι δείκτες πάνε καλά. Λοιπόν, και δεν έχουμε καν λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε το 18 αφού να όλα ολοκληρώσουμε. Πάνε καλά. Υπάρχει περίπτωση το 2017 να περάσουμε σε κάποιες ελαμφρύσεις. Γιατί κοιτάξτε, η επιχειρηματικότητα το γνωρίζετε δεν αντέχει. Και οι πολίτες πάνω απ' όλα πριν τη συνεισφυγή δεν αντέχουν. Έχει η φοροδοτική ικανότητα των συμπολιτών μας και επιχειρήσεων σχεδόν έχει εξαντληθεί. Τα έσοδα πάνε καλά, οι δείκτες πάνε καλά. Εγώ σας λέω μπορεί να είχα πειρατό. Σίγουρα. Για να λέω ότι τα έσοδα πάνε καλά και οι δείκτες πάνε καλά, ενώ όλοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο και ξέρουμε πώς πάνε τα έσοδα μας και πώς πάνε και οι δείκτες του καθενός. Ούτε και του κράτους οι δείκτες πάνε καλά. Πάνε καλά κάποιοι μαγειρεμένοι δείκτες, επειδή δεν πληρώνει το κράτος αυτό που πρέπει να πληρώσει εκεί που χρωστάει. Γιατί χρωστάει κάτι δισεκατομμύρια. Οπότε, κρύβοντας έξοδα, προφανώς κάποιοι δείκτες θα πάνε καλά. Όταν ακούς υπουργό να λέει ότι πάνε οι δείκτες καλά, το έκαναν και οι προηγούμενοι αυτό. Το θυμόμαστε, το έκαναν συνέχεια όλες οι κυβερνήσεις. Στους δείκτες βασίζονται. Τους δείκτες επικαλούνται, όχι τους ανθρώπους και την κοινωνία. Το κατηγορούσε αυτή η αριστερά. Ήρθε όμως η σειρά αυτή της αριστεράς να γίνει δεξιά όπως και οι προηγούμενοι και να λέει ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα. Εμπείρετη όμως. Αυτή είναι μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους. Οι προηγούμενοι και καλά ήταν υγιείς. Ετούτοι εδώ έχουν έναν μικρό. Πήρε το μπαμπούμ που ακούμε και το τραγούδι είναι σε μια φωνή που σήγησε σαν σήμερα το 2008 η Μασουμάκ από το Περού, σοπράνο, αλλά τραγουδούσε σε διάφορα. Αυτό το κομμάτι από πολλές δεκαετίες έχει ντύσει μουσικά, διαφημίσεις, ταινίες, ντοκιμαντέρ, σποτάκια, οτιδήποτε. Ήρθε η ώρα, το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει και εμείς, να ντύσει και τον πυρετό της Όλγας Γεροβασίλη. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. 211-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να του δώσετε και παραγγελιές, αλλά γενικότερα να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950, ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Με ανασχηματισμό νέα κυβέρνηση ξεκινήσαμε το πρώτο μέρος, ολοκληρώνουμε αυτό το πρώτο μέρος πάλι με νέα κυβέρνηση, μάλλον με κυβέρνηση Τσίπρα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια. Είδατε εσείς πουθενά τάγκς? Με συγχωρείτε δηλαδή. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Όχι μόνο δεν, πρέπει να δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, είναι λάθος και δεν το συζητάμε. Ωραία. Η Όλγα Γεροβασίλη μας διαβεβαιώνει ότι θα έρθει το τέταρτο μνημόνιο και ήδη συζητιέται. Μόλις το ακούσαμε, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Πόσοι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη φράση «δεν υπάρχει» που λέμε «δεν υπάρχει» όλο αυτό που γίνεται, αυτή η κατάσταση, δεν υπάρχετε όλοι εσείς, δεν υπάρχουμε όλοι εμείς. Έτσι λοιπόν ήρθε και η ώρα, με άλλη έννοια, να το χρησιμοποιήσει και η Όλγα Γεροβασίλη. Εκτιμώ χωρίς να ξέρω να σας πω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι θα είναι μια προσωρινή βεβαίωση λειτουργίας μέχρι να. Για μέχρι να γίνει διαγωνισμός. Ποιος αφορά, ναι. Για ποιους θα αφορά. Πιστεύω ότι όποιος έχει τα κριτήρια και μπορεί. Τα κριτήρια που εμφανίζονται από τον νόμο. Από τον νόμο εννοείται. 300 εργαζόμενοι κτλ. Ναι. Αυτούς τους όρους, ναι, και τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Όποιος πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις θα μπορεί να πάρει και την προσωρινή βεβαίωση λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή σας θυμίζω ότι από είναι, από δεν τις είναι λειτουργία. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι δεν είναι. Ναι, βεβαίως. Και κάποιος καινούριος μπορεί να το κάνει. Από τις 31 12, καινούριος και παλιός δεν υπάρχει. Ούτε εσείς υπάρχετε. Δεν υπάρχεται, δεν υπάρχει τίποτα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, αλλά είναι ένα θέμα φιλοσοφικό όλο αυτό που μόλις το έθεσε η εμπείρετη Όλγα Γεροβασίλη. Επειδή το ΣΤΕ, Συμβούλιο της Επικρατείας, έβγαλε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση, ήταν λογικό η κυβέρνηση να τη βγει από τα αριστερά στο ΣΤΕ και να καταθέσει μια πρόταση ιδιόμορφη. Μετά την κατάπτυστη απόφαση του ΣΤΕ, καταργούνται όλες οι λέξεις που ξεκινούν με σίγμα τάφ εψιλον. Στέρεο, στέρηση, στέκα, στέπα, στέρφα, στέβια, στένσιλ, staying alive, staying alive. Στέλλα, εξαιρείται η στέλα του Κακογιάννη. Στεμνίτσα, στέκι, στέμα, στέγη, εξαιρείται η γραμμάτων και τεχνών. ΣΥΡΙΖΑ, άστε, μπορούμε και χωρίς ΣΤΕ. Είπε ότι εξαιρεί τη στέλα του Κακογιάννη, δεν έβγαλε όμως την εξαίρεση και τη στέλα του Παπακοσταντίνου και θα έχουμε προβλήματα, γιατί όλα αυτά είναι θέματα σοβαρά. Βγήκε εδώ η κυβέρνηση, όπως ακούσατε, το κόμμα που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να τη βγει, και πολύ καλά έκανε, για να δείξει ότι υπάρχει, αυτό υπάρχει, να τη βγει αριστερά στο ΣΤΕ με την κατάργηση των συγκεκριμένων λέξεων, μάλλον των συλλαβών από τις λέξεις. Λαός, μέρος Α. Μα τον Πολύδωρα. Όπως θα λέγει και ο Τσολιάς. Τον Πολύδωρα. Μα τι σκεφτόσουν, τον Πολύδωρα. Μα μετά τον Μπάκη, τον Πολύδωρα. Μήπως έγινε κομμουνιστής κι αυτός, μόνο αποστολή. Ο Τσίπρας. Όχι, ο Πολύδωρας. Α. Έχει δίκιο, μου φαίνεται, ο Άδωνης που λέει μας κυκλώσαν οι κομμουνιστές. Καλά, ο Άδωνης έχει δίκιο έτσι κι αλλιώς. Το θέμα με τον Τσίπρα είναι ότι ήρθε ο ένας, ήρθε ο άλλος. Έχουμε φάει τρία μνημόνια στον κόλλο. Πού καταλήγουμε? Πού καταλήγουμε? Ότι αν δεν είχε πέσει ο Καραμαλής, δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά. Τους Καραμαλικούς φέρνουμε πάλι πίσω. Έχει δίκιο, σου λέει ο Άδωνης. Εγώ το σκέφτομαι, το έχω φιλοσοφήσει. Μας έχουν κυκλώσει οι κομμουνιστές. Δεν το έχεις καταλάβει, το έχετε πάρει αψήφιστα να πούμε. Όχι, εντάξει, ίσως δεν με ενοχλεί τόσο. Είναι που μου αρέσει να βλέπω κομμουνιστές, ίσως γι' αυτό. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Σκοτώσαν οι εχθροί μας τη ζαρτινιέρα στο παιδί. Μα το βήρον Πολύδωρα να προτείνει. Μα το βήρον Πολύδωρα. Γιατί όχι, δεν κατάλαβε εμείς τι θα γίνουμε, κλέφτες. Απ' την αρχή φάνηκε ότι είναι δεξίζει ο Τσίπρας που έβαλε τον Προκόπη, τον Παυλόπουλο. Όχι, όχι, περίμενε. Ο Πολύδωρας δεν είναι δεξιός, μισό λεπτό, μην μπερδευόμαστε. Η προτάση του Πολύδωρα ήταν να υπάρξει συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Όχι δεξιός μόνο. Μια πρόταση για τον αριστερό πρωθυπουργό της καρδιάς μας θέλω να κάνω, Αποστόλη. Αφού δεν δέχονται λοιπόν τον Πολύδωρα αυτή η δεξή, να προτείνει τον Γκλίξπουργκ. Και αυτή είναι μια νυφάλια πρόταση. Απρόβο, δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί καμία Νέα Δημοκρατία τον Γκλίξπουργκ και δεν νομίζω να πειράξει και κανένα Σιριζέο ο Γκλίξπουργκ πια. Και για τον Πολύδωρα περίεργο φαίνεται όμως που αρνούνται. Αρνούνται ποιοι? Η δεξή. Περίεργο είναι τώρα. Όχι επειδή ήταν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί με τις απόψεις του Πολύδωρα που έχει διατυπώσει τελευταίως, οι Αδωνέοι και οι Βορύδες φαντάζομαι τάμα θα του κάνανε. Εσείς πρέπει να είστε πολύ τυχεροί, ας πούμε, για αυτό το πράγμα που ζείτε. Νομίζω ότι έχει ανοίξει ο αυτός σας, ας πούμε. Γιατί με Πολύδωρες και μαζεύετε, μπορεί να έχετε δουλειά για χρόνια, έτσι. Παιδιά, μην κάνετε καμιά μαλακία και πάμε σε εκλογές, αυτό λέω μόνο. Ω, προς Θεού, δεν μην είναι κάνετε εσύ καμιά μαλακία, Τσίπρας Δαγκωτό. Αν δεν είχαμε στηρίξει αρκετά, τώρα στηρίζουμε. Τσίπρας, κομμένες οι μαλακίες. Να άκουσες εσύ για τον Πολύδωρα, χαίστηκες απάνω σου. Παιδί μου, νόμιζα με κοροϊδεύανε από το ίντερνετ. Νόμιζα μου κάνουν πλάκα. Είδα Πολύδωρας ξαφνικά και μπήκα να το ψάξω. Αποκλείται, είναι χαβαλές αυτός. Να σου πω, αυτός τώρα που μίλησε και είπε ότι επί του κόμματός του έφυγαν του Μητσοτάκη 12.000 Έλληνες μετανάστες και αυτά. Πες ότι τα πάμε, ρε φίλε, κάναμε την αυτοκριτική μας. Τελείως, έληξε το θέμα αυτό. Τώρα πάει, είναι άλλος πρωθυπουργός υποψήφιος. Και τι δηλαδή, ότι μαλακά και κάνω Κυριάκος, δεν θα τη λέμε. Θα σου πω κάτι, είπαν ότι κάνανε την αυτοκριτική τους. Τελείως έληξε, αλλά δεν μας είπανε ποιο ήταν το πόρισμα αυτής. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι κάνανε αυτοκριτική. Αυτό λέω κι εγώ. Εμάς μας νοιάζει η πολιτική να κάνουν αυτοκριτική. Ενημέρωση, τώρα σε νοιάζει, σου πει τι βγάλαμε, βγάλαμε. Έτσι και εντάξει. Θα δεις τα αποτελέσματα στην πράξη, στην πλάτη σου. Για μια στιγμή σε πέρασα για δεξιό. Ταράχτηκα. Όχι, στα μου, εγώ με το μεροκάματο. Χαίρεστηκα εγώ, όποιος και να βγει, πάλι θα πεινάω, φίλε. Τώρα τι μου λες, εγώ τα ακούω βερεσέ. Το να είσαι με το μεροκάματο είναι ο πιο σωστός σύμβουλος. Ναι. Γεια σου, ρε Αποστολάκη. Να σου πω, επειδή δεν προλαβαίνω να σου πω πολλά, ντροπή και κρίμα που πήγε αυτό ο ξεφτύλα ο Τσίπρα στο Μητσάκη, μωρέ, πώς το λένε. Στον Αϊστράτη. Ναι, ναι. Δηλαδή, τέτοια ξεφτύλα εκεί που πήγε ο Κατράκης, ο Ρίφτσος, όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι. Τι αυτός ο ξεφτυλισμένος ο άντρας. Τον έχεις καταλάβει να μασάει. Παιδί μου, Τσίπρα έχει, Τσίπα όχι. Δεν τράπηκε να πάει στην Κεσαριανή και να ξαναπάει. Έλατε, ναι, ναι, ναι. Άσε με τώρα, θα κολλήσει να πάει στον Αϊστράτη που θα βγουν οι ανάσες των βασανιστέτων να τον φτύνουν. Ένα έχω να πω. Πες το αυτό το ένα που είναι, άμα έχεις πολλά θα σε έκοβα, αλλά ένα, πες το. Δεν είμαι φίλος του Αλέξη Τσίπρα, είμαι οπαδός. Αλέξη, Αλεξάνδρας Τσιπράρας! Παιδί μου, εμένα λες. Η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Δεν έχεις από πού να το πιάσεις, από πού να τα αφήσεις. Ο Σαμαράς, ο Παπαδρέο μας δουλεύανε. Ήτανε γατάκια, δεν ξέρανε. Τσίπρας, η τρολιά σε κυβέρνηση. Γιατί εμείς δεν ερχόμαστε, ούτε υποσχόμαστε, να είμαστε μια καλύτερη κυβέρνηση. Αλλά μια κυβέρνηση που τέτοια δεν γνώρισε ποτέ ο τόπος. Ειλικρινής και εδώ. Και σε αυτό που μόλις ακούσαμε, ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Δεν έχει γνωρίσει τέτοια κυβέρνηση ξανά ο τόπος. Όπως έλεγε πριν και ο Αποστόλης με τον ακροατή, από όπου και αν το πιάσεις, όντως είναι μια πολύ ιδιαίτερη κυβέρνηση. Θα σταθούμε τώρα σε μια πτυχή του ηγέτη. Ο ηγέτης, κάθε ηγέτης, έχει κάποιες ικανότητες. Αλλιώς δεν μπορεί να είναι ηγέτης. Πώς τον βγάλανε, επειδή είναι ωραίος ή επειδή τον λένε έτσι όπως τον λένε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Γενικώς οι ηγέτες έχουν ικανότητες. 4, 5, 6, 7, δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός των ικανοτήτων. Μια από αυτές είναι η οξυδέρκεια. Η δυνατότητα να προβλέπει τι ακριβώς θα γίνει ώστε να αποφεύγει τις κακοτοπιές, γιατί δεν είναι μόνος του, έχει και ένα λαό από πίσω. Αυτό λοιπόν είναι μάλλον και το πρώτο σε έναν ηγέτη, σοβαρό ηγέτη. Θα ακούσουμε τώρα ένα, δύο, πέντε παραδείγματα οξυδέρκειας, δυνατότητας πρόβλεψης του ηγέτη. Ξεκινάμε με το πρώτο που είναι και πολύ πρόσφατο. Κάποιοι θεωρούσαν ότι τα ασφαλιστικά μέτρα θα ρίξουν τον νόμο. Κάποιοι τώρα θεωρούν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο στην προσωρινή του απόφαση έχει μιλήσει για δημόσιο συμφέρον και τώρα που το δημόσιο συμφέρον έχει αποτυπωθεί και σε νούμερα, θα βγει και θα πει ότι άκυρος ο διαγωνισμός, διότι είναι πολλά τα χρήματα που θα πάει το ελληνικό δημόσιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Εδώ είναι ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό τον ηγέτη βεβαίως μιλάμε, που κάνει προβλέψεις για το τι ακριβώς θα βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έπεσε έξω, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πάμε να ακούσουμε μια δεύτερη πρόβλεψη του ηγέτη. Τώρα πια μπαίνουμε και στα πιο σοβαρά της υπόθεσης που έχουν να κάνουν πραγματικά με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε. Αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Οφείλω να ομολογήσω ότι υπερτιμήσαμε τη δύναμη του δίκαιου, υποτιμήσαμε τη δύναμη του χρήματος και των τραπεζών. Και λοιπόν εγώ μπορεί να παραδεχθώ ότι είχα την αυταπάτη ότι η Ευρώπη θα είναι πιο ελαστική. Κοίτα ρε παιδάκι μου να είσαι πιο έξυπνος. Να μην λες διαρκώς κουταμάρες. Εδώ μόλις ακούσαμε ότι προτείναμε στις αγορές εναλλακτικό δρόμο. Θα πρότεινε εναλλακτικό δρόμο. Τα έλεγε, τα πίστευε. Βάλτε εισαγωγικά ή όπως το θέλετε. Το θέμα είναι ότι τα πίστεψαν οι από κάτω. Και ήταν πάρα πολλοί. Εκατομμύρια Έλληνες που πίστεψαν ότι με τον Αλέξη Τσίπρα οι αγορές θα αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ποιες οι αγορές? Ο δολοφόνος των εθνών, ο μαφιόζος των εθνών, οι γκάγκστερ, έτσι τους έλεγε, θα ακολουθήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ήταν ένα δεύτερο παράδειγμα της οξυδέρκειας και της δυνατότητας πρόβλεψης του ηγέτη. Πάμε σε ένα τρίτο παράδειγμα. Αν είμαστε στον αέρα, δηλαδή αν δεν έχουμε καμία συμφωνία με τους εταίρους, διακόπτεται η γραμμή φθηνών ρευστών προς τις ελληνικές τράπεζες από τον κύριο Ντράγκη. Ο κύριος Ντράγκη θα πει: δεν έχετε πρόγραμμα, δεν έχετε λεφτά. Δεύτερον, αυτό είναι μια εκτίμηση. Και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει. Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Η ζημιά που έχει γίνει είναι αυτή. Είναι το κλείσιμο τραπεζών. Τα capital controls. Το ξέρατε όμως ότι θα γίνει. Δηλαδή, είδατε το κόσμο. Κυρία Παϊωάννου, δεν το ήξερα. Ήξερα ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει. Δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Κοίτα ρε παιδάκι μου να είσαι πιο έξυπνος. Να μην λες διαρκώς κουταμάρες. Αυτό που ζητάει ο Σταυρίδης είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να γίνει. Ακούσαμε εδώ για τα capital controls, τα οποία πληρώνουν ελληνικές επιχειρήσεις, Έλληνες εργαζόμενοι, και από πέρυσι που έχουν εφαρμοστεί, παρά τις όποιες μικροελαφρύνσεις, δεν μπορεί να ανασάνει με τίποτα και δεν πρόκειται να ανασάνει, πρώτος κανόνας καπιταλιστικής οικονομίας, μια αγορά. Πάμε σε ένα τέταρτο, γιατί έχουμε έρθει διαβασμένοι. Ένα τέταρτο παράδειγμα δυνατότητας πρόβλεψης του ηγέτη. Ξαναρωτάω, και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Κύριε Πρόεδρε, προεκλογικά είχατε πει πως η Μέρκελ θα υποχωρήσει απέναντι στα δικαιωματά μας. Τελικώς πέσατε έξω σε εκείνη την εκτίμησή σας. Ομολογώ ότι περίμενα την στάση των Ευρωπαίων ηγετών διαφορετική. Βλέπεις και εσύ είσαι ζών. Δεν μπορεί να σου έχει κανείς εμπιστοσύνη. Έχει πέσει σε μια πρόβλεψη μέσα. Δηλαδή να τον ρωτήσουμε τι μέρα είναι σήμερα, γιατί και αυτό είναι θέμα πρόβλεψης πια, και τι μέρα είναι αύριο. Θα πέσει μέσα τουλάχιστον σε αυτό. Πάμε στο πέμπτο παράδειγμα. Δεν πιστεύω ότι θέλουν να μας πετάξουν έξω από το ευρώ και δεν θα το κάνουν. Και δεν θα το κάνουν, θα σας εξηγήσω. Διότι το κόστος είναι τεράστιο. Δεν θα συμβεί αυτό. Όμως, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Η μεγάλη διάψευση για μένα ήταν όταν ήρθε κάποια στιγμή ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο Βαρουφάκης, και μου μετέφερε το μήνυμα του Σόιμπλε για την συντεταγμένη έξοδο από το ευρώ. Βλέπεις και εσύ είσαι ζών. Δεν μπορεί να σου έχει κανείς εμπιστοσύνη. Είναι πέντε παραδείγματα, στα τέσσερα από τα οποία ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την αυτοκριτική του και μιλάει πάντα για αυταπάτες, γιατί κάπου εκεί καταλήγει ότι δεν είχε προβλέψει, δεν μπορούσε. Το θέμα είναι ότι δεν τα έλεγε μόνος του και πέρναγε ο καιρός. Υπήρχαν άνθρωποι, επιστήμονες σε αυτόν τον τόπο, όσοι είχαν δημόσιο λόγο, κόμματα που του λέγανε ότι δεν θα γίνουν αυτά που λέει ο ίδιος. Και θυμάμαι τότε τι επίθεση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι. Ή του ΣΥΡΙΖΑ σε όλους αυτούς που έλεγαν αυτά που εκ των υστέρων είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Και όλο αυτό έχει περάσει σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σαν να είναι ένα ωραίο ηλιόλουστο φθινοπορεινό μεσημέρι, και συνεχίζουμε κανονικά με νέες προβλέψεις για νέα θέματα που επίσης πάρα πολλοί του λένε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά, και συνεχίζεται αυτό το πολύ ωραίο παραμύθι, αυτή η πολύ ωραία ιστορία στην ηλιόλουστη κατά τα άλλα Ελλάδα. Μετά από όλα αυτά, λαός. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Α, είμαι ο Λουκά, παράτα μας. Ναι. Κύριε Αποστόλη μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά. 2 ώρες ελληνοφρένια μαζάζεις με τον Πολύδρο. Δεν έβρες μισή ώρα Ελένη Λουκά να κάνει θράψη ο σταθμός? Καλέ, τώρα με πήρε και την έκλεισα, δεν το ξέρω, θα στην κράταγα. Μισή ωρίτσα να γελάσαμε λίγο. Πόσο να γελάσεις? Καλά, ο Πολύδρος με τη Λουκά στα μυαλά κοντά είναι. Οπότε μην απογοητεύεσαι. Ναι. Έχω φτάσει σε 74.000. Πήγα και φώναξε, το άκουσε, το είδε προχθές. Μωρή, δεν τρέπεσαι, σε είδα. 4 μπάτσε κουβαλάγανε, δεν τρέπεσαι. Τι? Σε είδα, μωρή, 4 μπάτσε κουβαλάγανε, δεν τρέπεσαι. Ακριβώς, την 28 Οκτωβρίου του 1940 πήγα. Είναι δυνατόν να λες τέτοιες κουβέντες για τον κύριο Φίλη? Βρε, ο Φίλης είναι του σατανά του. Δεν το ξέρω σίγουρα. Ο Κουμούνι, αριστερός. Α, τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα. Πουλμάνος. Είναι Γερμανός προδότης, Γερμανοτσολιάς, δοσύλλογος, πουλημένος, προσκυνημένος. Αυτά λες όμως. Εθνικός προδότης, εθνικός προδότης, αφού το φώναζα. Φίλοι, είσαι εθνικός προδότης. Μη μωρή, θα έρθουν εδώ πέρα σε μαζέψουν. Έλα, φτάνει, άκουσα πολύ, γεια. Κύριε διευθυντά μου. Πού είσαι, ρε παιδί μου? Σιριζέι. Τρία βασικά έχουν. Νούμερο ένα. Ναι. Το έχω ξαναπεί ότι έχουν ένα κοινό με τη χημεία, διάσπαση του ατόμου. Ξυπνάνε το πρωί δύο, ενώ το βράδυ έχουν κοιμηθεί μόνοι τους. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δεύτερο, είναι φιλοκαραμαλίκι που εμένα μου αρέσει αυτό. Βγάζουν ανακοινώσεις που κρίνουν τις δικές τους αποφάσεις, άρα είναι διχασμένες προσωπικότητες εκ του μακρόν. Και τρίτον, είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα που στηρίζει την καθαρή και τίμια κυβέρνηση Καραμαλή. Πες το. Όχι, ρε. Α, γιατί? Είναι το μοναδικό κόμμα που έχασε ο Παπατζής με σημαδεμένο τον παπά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αντιλαμβάνεσαι την αγνότητα του κόμματος όμως με αυτά και με αυτά. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι μπορεί να είπαν μερικά ψέματα, αλλά δεν είναι κλέφτες. Είναι αγνοί. Καταλαβαίνεις, χάνουν κρεμό, βάζουν αυτόν γκολ. Ερώτηση, γιατί τα πάντα είναι και θέμα παραλληλισμών. Πας την Παρασκευή. Ναι. Ξαπαζίνω στην Πάρνηθα. Ναι. Και βλέπεις κάποιον ο οποίος έχει τελειώσει η υποδρομή, θα έχει χάσει και είναι και έξω από το καζίνο και πάει να ρεφάρει ο Κακομοίρης με τα λίγα λεφτά που του έχουν απομείνει τα ψηλά. Και σε βλέπει και μπροστά του και σου ζητάει 100 ευρώ με την υπόσχεση ότι θα σου τα δώσει βγαίνοντας. Θα του τα δώσεις. Σε ποιο κόμμα είμαι? Αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δίνω. Τα δίνεις. Άρα πώς εμπιστεύθηκε αυτός ο μαλακισμένος ο λαός και πίστεψε τον Τζίπρα ότι την αμέσως επόμενη μέρα, ρε φίλε, θα του καλυτερεύσει τη ζωή. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαστε. Α, τελειώσω, ρε. Ελένη, τι κάνεις? Άσε να τελειώσω λίγο. Καλά, έτσι είπαμε. Λέω, 28 Οκτωβρίου πήγα επάνω και φώναξα. Με είδατε, χαμός έγινε. Αποστολή εξελίξη. Έγινες viral. Αποστολή επιτυχώς εξετελέστη. Ο στόχος μου ήταν ο Φίλης. Είσαι αν viral, Ελένη, είσαι viral. Αλήθεια. Α, τα ξέρεις. Α, ναι. Δεν το ήξερα. Μετά τον Μπάκι, τώρα το Βύρονα. Με τα Πολύδρα. Υπάρχουν πολλοί αραχνιασμένοι, ξεχασμένοι. Τον ποιητή, τον Γράνα, τον στρατηγό, ναι, άνεμο. Οποιοδήποτε asset υπάρχει στην κοινωνία θα το αξιοποιήσει. Το ζαρτινεριά. Ζαρτινερί. Ζαρτινερί, αγκαρία κάνω, ποινή νεκτίο. Αγκαρία κάνω, ποινή νεκτίο. Μπράβο. Είναι όλα μαζί. Αν σε μία μέρα που υπήρξε πρόεδρο τη Βουλή διόρισε την κόρη του, τι θα κάνει αν γίνει πρόεδρο του Σουρού? Τα έχουμε λύσει αυτά. Εσύ αν πα εκεί, θα πάρει έναν δικό σου άνθρωπο. Τουλάχιστον ένα. Τουλάχιστον έναν. Τι θα πάρει κανένα. Να εκεί πέρα να σε πολεμάει κανέναν άσχετο, έναν που εμπιστεύεσαι, την κόρη του. Ναι, να του δίνει και τα χάπια του. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρέπει να πάρει χάπια ο Πολύδωρας? Ναι, παιδί μου, σαν του Λεβέντη. Ναι, σαν του Λεβέντη τα χάπια. Αυτά τα ίδια χάπια του Λεβέντη. Δεν πρέπει να τα παίρνει ο Πολύδωρας τακτικά. Σκέψου να μολύσει, χωρίς τον πνίχτη. Επίσης, ο Πολύδωρας είχε προτείνει στη Βουλή να διδάσκονται οι μαθητές περισσότερα θρησκευτικά για να βγούμε από την χρηματοπιστωτική κρίση. Βρίσκω πολλά κοινά με Λεβέντη σιγά-σιγά. Ναι. Φώναξα, φίλοι, εθνικέ προδότη. Ποιος είναι? Η Ελένη Λουκά είμαι. Μαγιά σου. Όχι μόνο δεν θα, πρέπει να δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, είναι λάθος και δεν το συζητάμε. Άρα θα υπάρξει. Βγαίνει ένα βίαστο συμπέρασμα. Αυθαίρετο μπορεί να ακούγεται σε πολλούς, αλλά έτσι ακριβώς τέτοια συμπεράσματα είχαμε βγάλει αυθαίρετα και για τα τρία προηγούμενα μνημόνια, αν θυμόσαστε, οι παλιότεροι. Ρωτάτε εδώ κάποια ακροατές για την αθώωση των δύο κατηγορουμένων μέχρι χτες για τη Μαρφίν. Μιλήσαμε στην προηγούμενη ώρα γιατί λόγω απουσίας της Κάτιας Μακρύ κάναμε δύο ώρο και αύριο θα έχουμε δύο ώρο. Με τον Αποστόλη πρώτη ώρα, έτσι όπως την ξέρετε η δεύτερη. Ένα τέταρτο μιλούσαμε πριν για όλο αυτό το σκηνικό, με το τραγικό περιστατικό, τη δολοφονία εμψυχρό, το κάψιμο ανθρώπων, ζωντανών ανθρώπων, με αυτούς τους άθλιους που το διέπραξαν αυτό, για πολλούς λόγους άθλιους, πρώτος βέβαια για τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά αθωώθηκαν ομόφωνα οι δύο μέχρι χτες κατηγορούμενοι. 5 χρόνια κατηγορούμενοι, πάνω τους επίσης είχε βυσοδομήσει μια ολόκληρη άποψη που ήθελε όχι μόνο τους δύο αυτούς ανθρώπους να κατηγορήσει, να κατηγορήσει τους χιλιάδες ανθρώπους που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις και που με αυτόν τον τρόπο δείχνουν τη διαφωνία τους, τη δυσφορία τους, γιατί με αφορμή τη Μαρφίν χτίστηκε μια ολόκληρη ιστορία του τύπου και για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα, κωδικοποιήθηκε σε αυτή τη φράση για να ποινικοποιηθούν όλοι και να θεωρηθούν συνένοχοι και οι 250.000 που είχαν κατέβει εκείνη τη μέρα κάτω και οι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες που διαφωνούσαν με το τότε, το επόμενο, το μεθεπόμενο και το τέταρτο μνημόνιο που έρχεται. Αυτό λοιπόν χτες σε μια απόφαση σταθμό του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου καταρρίφθηκε κάπως. Ποτέ όμως δεν θα σταματήσει η εξουσία να δημιουργεί τέτοιου τύπου ιστορίες. Αν δεν τις οργανώνει, διοργανώνει, αν δεν δολοφονεί εν ψυχρό δηλαδή, να αξιοποιεί αυτές τις πολύ παράξενες καταστάσεις που έχουν συνήθως και τραγικό απολογισμό όπως συνέβη σε αυτήν την ιστορία. Τα είπαμε και το προηγούμενο τέταρτο. Αν κάποιος θέλει να ακούσει περισσότερα, ας μπει στο site και στο Real και στον Ενικό να δει τις εκπομπές. Τώρα, για το τι ακριβώς είναι εκτροπή, να το αφήσουμε έτσι ως τελευταία σκέψη στην Όλγα Γεροβασίλη. Και μιλάει για δημοκρατική εκτροπή ο κ. Μητσοτάκης, σαν να βγήκαν τα τάγκ στη χώρα. Είδατε εσείς πουθενά τάγκ? Με συγχωρείτε δηλαδή. Εδώ, σύμφωνα με τη λογική της Όλγας Γεροβασίλη, που ήταν εμπείρετη κάποιες μέρες πριν μάλλον, εκτροπή είναι όταν κυκλοφορούν τάγκ στους δρόμους. Δεν τις έχει πει κανείς ότι οι μεγαλύτερες εκτροπές γίνονται από νόμιμες κυβερνήσεις. Οι ακόμη μεγαλύτερες εκτροπές γίνονται από νόμιμες αριστερές κυβερνήσεις. Αυτό έτσι ως τελευταίο, γιατί κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το λαό, μας πάει στο Γιάννη Παπαδόπουλο, στο μαγκαζίνο. Εμείς έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια και σήμερα κανονικό φυσικό επεισόδιο, φυσικό έτσι από τη φύση όπως προέρχεται, με όλα αυτά που συμβαίνουν, αν όλα αυτά είναι φύση, είναι φυσικό και το επεισόδιο. 11 παρα 10 στη νέα μας ώρα, αμέσως μετά το σύριαλ, τα δύο σύριαλ, τη Μουρμούρα και τη Λέξη που δεν λες, πάντα στον Α. Τα υπόλοιπα αύριο και στις 12 και στη 1. Γεια σας. Να σου πω κάτι, συγχαρητήρια για την κομμουνίστρια που πήρα από τη Θεσσαλονίκη. Και λέει για τον Γεωργιάδη, γιατί ο Γεωργιάδης είναι αγωνιστής. Τι να σου πω. Μεγάλος. Μεγάλος, φαντάζεσαι. Και οι άλλοι μωρόχαυγοι που λένε όλοι εκεί πέρα, ποιος μας τάκοψε τα δωρό, ο Σαμαράς μας τάκοψε, ο Καραμαλής μας κατάστρεψε και βάλαν τον Τσίπρα τώρα να βγάλει το πιδί από την τρύπα. Αυτή καρ... Όλοι δεν είναι ο Δημοκράτες. Καλέ, τι γλώσσα είναι αυτή, καλέ. Λέξη είναι τέτοια. Εγώ έτσι, γιατί μου τα έχουν σπάσει τα νεύρα. Και λέτε εσείς εκεί πέρα, εντάξει. Είπανε όλο Τσίπρας, όλο Τσίπρας. Φταίει, δεν φταίει ο Τσίπρας, ρε. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον Τσίπρα. Α, είσαι και εσύ κομμουνίστρια. Κομμουνίστρια είμαι, ναι. Του Τσίπρα. Πιάνεις και δεν ξέρω Τσίπρα. Κομμουνίστρια κατρούγκαλος version. Άντε, χέσουρε. Κατάλαβα. Κάτι να κατάλαβες, που λένε όλο μπουρδες εκ του πέρα. Τι μαγείρεψε σήμερα? Φασολάκια μαγειρεύω. Φασολάκια τέτοια μέρα, την Τετάρτη τρώμε φασόλια. Όποτε να είναι τρώνε, δεν έχει σημασία. Τα όσπρια, Τετάρτη Παρασκευή, εγώ ξέρω όσπρια και λαδερά. Εκεί πέρα λέτε εσείς εκεί πέρα, δώστε και δώστε οι δημοσιογράφοι χαρούμενοι είσαστε ρε. Όταν είναι η κυβέρνηση, θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, έδινε λογαριασμό. Τι έκανε, δεν κατάλαβα. Τι φασολάκια είναι, ζαργάνες? Ναι, α, τα λέτε σαν γλαμάρι τώρα. Αμπελοφάσουλα τι είναι? Όχι, μπαρμπούνια. Πήρα τηλέφωνο για τον πολίτη τώρα. Ξέρεις τι έχει παιχτεί, έτσι. Τα πρώτα δαξιγόνια που έχω φάει είναι από αυτόν τον τύπο. Έλα ρε φίλε, έχεις ανδρωθεί με πολύ δωρά. Άργησες λίγο να βγεις έξω, αλλά τέλος πάντων. Okay, δεν μπορεί να είσαι και μικρός. Άρθρο 16. Και θυμάμαι συγκεκριμένα ότι αυτός ο άνθρωπος συγκεκριμένα αποκαλεί όλο τον κόσμο αλήτες. Όλους τους φοιτητές και τους σπουδαστές αλήτες τότε. Όχι αλήτες, ταραξίες. Ήταν η εποχή που ήταν ταραξίες όλοι αυτοί. Πόσο χρονών είσαι? 32. 32 και τα πρώτα δαξιγόνια ήταν με τον πολίτη τώρα. Τι φλόρ. Ναι. Θα μπορούσε να είσαι και νωρίτερα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω. Εγώ πασοκάρα είχαμε τότε. Μάρια, γιατί όχι. Στο τέλος θα μας κάνετε να συμπαθήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Και το Φιντελ Κάστρο να πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι μαλακίες θα έλεγες και εσύ και ο Γαλαμούκης. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, με αυτή την πρόταση είμαστε κοντά στο Φιντελ Κάστρο. Ναι. Είναι μια κοντινή πρόταση και εμείς είμαστε οι υπερβολικοί. Έχει μείνει κάτι μας που δεν έχει αξιοποιήσει ο Τσίπρας? Πες το. Μαλακά τώρα, άμα θες συζήτηση, έρχομαι την Πέμπτη πολύ ευχαρίστως. Όποιος τελειωμένος υπάρχει, ο Τσίπρας τον έχει βρει. Όποιος είναι έτοιμος να βγει σε Silver Alert, τους βρίσκει ο Τσίπρας πριν και τους προτείνει θέσεις. Ναι. Έβγε. Γιατί? Ρε κουφάλος, τι πρόβλημα έχετε με τον Πολυδωρά? Δεν σας κάνει ο Πολυδωράς? Κανένα πρόβλημα, παιδί μου. Δεν σας κάνει και ποιος? Εμάς δεν μας κάνει ο Πολυδωράς. Εμάς δεν μας κάνει ο Πολυδωράς. Ο Πολυδωράς μόνο μας κάνει. Τσίπρα για πάντα, forever, ρε κουφάλος. Εννοείται. Ο άνθρωπος το έχει τρέξει το θέμα. Ο Τσίπρας δεν τον φτάνουμε με τίποτα. Ακούγεται ότι και τον Ομπάμα τον φέρνει για να τον αξιοποιήσει. Επεκτείνεται σε διεθνείς προσωπικότητες τώρα, όχι μαλακίες. Ένα αίτημα αυτό για την Παρασκευή. Έχω ακούσει ένα ηχητικό που έχετε φτιάξει για τον φασισμό αναχρονίες. Υπάρχει δυνατότητα να φτιαχτεί ένα τέτοιο ηχητικό για την ανεργία εδώ στην Ελλάδα, για αυτά που ζούμε? Θα ξυπνήσει αυτός ο λαός. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και σας παρακαλώ να μην δεχτώ την κοροϊδία σας. Στην κυβέρνηση, την αριστερή αυτή που έχουμε, για το πρόσωπο του κυρίου Πολυδωρά. Γιατί κοροϊδία? Εμείς δεν δίνουμε συγχαρητήρια, νομίζεις, από το πρωί? Κυρία Αποστολή, από τους αντενίστας σας παίρνω και επώνυμα μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια και όλα αυτά που ακούγονται είναι κακόβουλα, πιστεύω. Γιατί θα δούμε πράγματα. Εκτός ότι θα αναλάβει, θα φυτέψει γλαπιόλες και οτιδήποτε εκεί πέρα, πανεπιστημίου που είναι, Αμερικές που είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, ζαρτινιέρες. Αμερικής, Αμερικής. Ναι, αλλά μιας και είστε εσείς ατενίστας, για να προστατευτεί ο κόσμος από τις ζαρτινιέρες, γιατί πρώτον είναι επιθετικές, δεύτερον πάει ο κόσμος και τους κάνει πέσιμο, να ράψετε αυτά που ράβετε στις κολόνες στα πουλοβεράκια, κάντε πουλόβερ στη ζαρτινιέρα, για το κρύο τουλάχιστον, να πάει κανένα ασυνήθιστο, ας πούμε, και ρίξει την κεφάλα του πάνω, ξέρω εγώ, τουλάχιστον μην πονέσει τόσο η ζαρτινιέρα. Τη ζαρτινιέρα μου τη θέλω, κύριε Απόστολη, τη θέλω. Τη ζαρτινιέρα μην τη βλαστημάς, αυτή σου δίνει για να φας. Και μία παράκληση, η γούρνα στο μουζάκι έχει στερέψει στο νερό, να κάνει κάτι γι' αυτό. Ναι, αλλά και στη Μαλακάσο το ίδιο έγινε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια. Είδατε εσείς πουθενά τάγκς. Με συγχωρείτε δηλαδή. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ διέλυσε τη χώρα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα.